अगर ऐसा भी हो सकता तुम्हारी नींद में सब ख्वाब अपने मुंतकिल करके तुम्हें वो सब दिखा सकता जो मैं ख्वाबों में अक्सर देखा करता हूं। ये हो सकता अगर मुमकिन तुम्हें मालूम हो जाता तुम्हें मैं ले गया था सरहदों के पापदीना में, तुम्हें वो घर दिखाया था जहां पैदा हुआ था मैं, जहां छत पर लगा सरियों का जंगला धूप से दिन भर मेरे आंगन में शतरंजी बनाता था मिटाता था। दिखाई थी तुम्हें वो खेतियां सरसों के दीने में कि जिसके पीले पीले फूल तुमको ख्वाब में कच्चे खिलाए थे। वहीं एक रास्ता था टालियों का जिसपे मीलों तक पड़ा करते थे झूले सौंधे सावन के, उसी की सौंधी खुशबू से महक उठती हैं आंखें जब कभी उस ख्वाब से गुजरूं। तुम्हें रोहतास का चलता कुआं भी तो दिखाया था, किले में बंद रहता था जो दिन भर रात को गांव में आ जाता था कहते हैं। तुम्हें काला से कालू वाल तक लेकर उड़ाऊं मैं, तुम्हें दरियाए जेलम पर अजब मंजर दिखाए थे जहां तरबूज पर लेटे हुए तैराक लड़के बहते रहते थे, जहां तगड़े से एक सरदार की पगड़ी पकड़कर मैं नहाता डुबकियां लेता मगर जब गोता आ जाता तो मेरी नींद खुल जाती। मगर ये सिर्फ ख्वाबों ही में मुमकिन है, वहां जाने में अब दुश्वारियां हैं कुछ सियासत की। वतन अब भी वही है पर नहीं है मुल्क अब मेरा। वहां जाना हो अब तो दो दो सरकारों के दसियों दफ्तरों से शक्ल पर लगवा के मोहरें ख्वाब साबित करने पड़ते हैं।